Sabi nila, iba ka na. Ang puso mo nakuha na. Pag-ibig ko'y tinapon mo. Maalaala mo kaya? Sabi nila, marami dyan. Ang gusto ko'y ikaw lamang. Bigla na lang iniwan mo. Malungkot na ang puso ko. Ganyan ka ba kung magmahal? Basta na lang nang iiwan. Masasaya nating pagsama. Maalaala mo kaya? Sabi nila marami dyan. Ang gusto ko'y ikaw lamang. Bigla na lang iniwan mo. Malungkot na ang puso ko. Baka na ang puso mo nakuha na. Pag-ibig ko'y tinapon mo. Maalaala mo kaya? They said you found somebody new, but that won't stop my loving you. How can you leave without regret? That easy to forget.